بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربانه او بخښونکی دی. والفجر قسم دی پر سهار. وليال عشر او پر لسو شپو. والشفع والوتر او پر جس او تاق. والليل اذا يسر او پشپې کې کله هغه د ساتيږي. هل في ذلك قسم لذي حجر آیا په دې کې د کوم خيار لپاره قسم شته؟ الم تر كيف فعل ربك بعاد تا ونه لیدل چې ستا رب څه کار وکړ د لوړو ستنو خاوندانو. إرم ذات العماد شعاب إرم سرع التي لم يطلق مثلها في البلاد بكمو فكيرك دنريت هوابنوك كيس قوم نو قيدا كاي سوي وثمود الذين جابوا الصخر بالواد او د سمودیانو سره چې هوا دي کې مکه جوړولي وانفرعون ذل اوتاد او د می خلو تختن فرعون سره الذين طغوا في البلاد دا هغه کسان چې د نړۍ په هوا دنو کې ډیر زیات سرکشي کړې و فأكثروا فيها الفساد أو تهغوك دير جات فساد فور كلي فصب عليهم ربك سوط عذاب فبايك سارب فاغود عذاب دره راكو ذكره إن ربك لبالمرصاد حقیقت دادا که ستار رب بسارن زکی دی. فا اما الانسان اذا مبتلاه ربه فا اکرمه و نعمه فا یقول ربی اکرمن خود انسان حال دادا که داغا رب کل اغب آزمویخ که واسوی او هغه ته عزت او نعمت ورکړي نو هغه وایي چې زما رب زه د عزت خاوند کړم. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن او کله چې هغه په آزمایښت کې واچوي او دغه روزی پر هغه څنګه کړي نو هغه وایي زما رب زه ذلیل کړم. کلا بل لا تکرمون الیتیم هیڅ کله نه بلکې تاسې له یتیم سره د عزت چارچلند نه کوئ. ولا تحاضون علی طعام المسکین او مسکین ته د خوړو په ورکولو یو بل نه هڅوي. وتأكلون التراث أكلا لما او د میراث ټول مال په یو ځای راغونډوي خوري. وتحبون المال حبا جما او د مال په مینه کې په بده توګه اخته یاست. كلا إذا دكت في الأرض دكا دكا هيت كلانا كلا تزمكا ببر لفسي تكولو تكولو شغلولا وقرزا ولا شي. وجاء ربك والملك صفا صفا او ستار رب خپل ځان په داسې حال کې وخی چې فرشتی لیکا پلیکا و لاری بی و جیع یوم ایدن بی جهنم او دوزخ پاغ ورز مخامخ راوستل شي. پاغ ورز با انسان او پوهیگی او پاغ وقتی داغ دا پوهیدو سگتا. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. هغه به ووایي چې کاشکې ما د خپل دغه ژوند لپاره مخکې څه توخه برابره کړې وای. فيومئذ لا يعذب عذابه احد. بیا په هغه ورځ کې الله پاک کوم عذاب ورکوي همغه چې عذاب ورکوونکی به بل څوک نه وي. ولا يوثق وثاقه احد. او الله پاک چې څنګه تړل کوي هغسې تړونکی به بل نه وي. يا ايتها النفس المطمئنه. د بل پلوه ویل کېږي ای ډاډه نفسه ارجعي إلى ربك راضية مرضية. زه دخل رب نوري تبداس حالك كتاه دخل غرع عقوبتنا خشالة أو دخل رب أولان دي غري. فدخلي في عبادي. ورننوزه زما پنیکو بندگانو كتاه وادخلي جنتي. او ننوزه زما جنته.